Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка сёмая. Калісьці я атрымаў букет персанальна ад Віктара Шэймана, таго самага цяпер генеральнага прокурора, а тады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Было гэта ў жніўні 95 года, калі нарадзіўся мой малодшы сын Павел. Тут варта трохі распавесці пра драматычныя акалічнасці майго асабістага жыцця. Першы раз я жаніўся ў 28 гадоў, калі загадваў клецкім аддзяленнем дзяржбанка. Таццяна Цітова прыехала ў наш раён паводле размеркавання. Яна скончыла інстытут у Волгадзе, мела дыплом у галіне малочнай прамысловасці. Пакахаў я тую расійскую дзяўчыну, ды так, што адважыўся нарэшце развітацца з хвасцяцкім статусам. Нарадзілася ў нас двое сыноў – Эдзік ды Антон. Другого назвалі ў гонар дзеда. А потым падкасіла Таццяну невылечная хвароба. Ад невыноснага болю не ратаваў і морфій. Высахла так, што я без ліфта заносіў на пяты паверх на руках. Гэта былі ці не самыя цяжкія гады ў маім жыцці. Сэрца разрываецца, калі бачыш пакуты роднага чалавека – і нічым не можаш дапамагчы. Да яшчэ мусіў разрывацца між працай, доглядам за жонкай і выхаваннем дзяцей. Калі Таццяна памерла, Антон быў дзесяцікласнікам, а Эдуард служыў у жывакетных вайсках пад Масквой. Жыццё між тым працягвалася. Душэўны боль патрохі сціхаў. Праз 7 гадоў у 94-м я жаніўся з Вольгай. Добра ведаў яе спагадлівасць, і не дзіва. Мы ж раней 10 гадоў разам працавалі на кафедры банкаўскай справы ў інстытуце народнай гаспадаркі. Праз нейкі час у нас з'явіўся Паўлік. Жартам называю сябе вялікім інтэрнацыяналістам. Першая жонка з Расіі, ды самай глыбіннай. Яе маці запомнілася мне характэрным валагодскім воканнем. А вось у Вольгі маці была ўкраінкай. Ды і сама яна згодна з пашпартам ўкраінка, хоць і нарадзілася ў вянцы. Сапраўды, на постсавецкай прасторы розныя нацыі моцна перапляліся сямейнымі сувязямі. Але я трываць не мог, калі гэтым спекулявалі нашы вялікія дзеячы падчас інтэрнацыйных заляцанняў. Памятайце, як з пафасам заяўлялася, у беларусаў палова расійскай крыві і ўсё такое. Па-першае, наконт паловы гэта перабор. А па-другое, ну і што? Аўстрыякі з немцамі, напрыклад, яшчэ цясней звязаныя і гістарычна, і моўна. Але ж нікому ў Вене не прыходзіць у галаву клікаць да братняга яднання. Інтэграцыйныя гульні пачаліся ў 95-м. І крыху раней, адразу пасля сваёй перамогі, Лукашэнка прапанаваў працаваць у адной з ім камандзе. Аднойчы ў выхадныя двойчы прыслаў за мной на лецішча легкавік. Першы раз увечар я спаслаўся на тое, што ніякавата сябе адчуваю. Назаўтра толькі прачнуўся зноў машына пад вокнамі. Ну куды тут дзенешся? Калі сустрэліся, Лукашэнка сказаў прыкладна так. Давайце, маўляў, забудзем, што было, і пачнём працаваць разам. Вы мяне болей кухалкай не клічце, а я таксама, кажа, адсунуў бок колішнія крыўды. Тут варта патлумачыць, што мелася на ўвазе. Мне не аднойчы даводзілася выступаць перад дэпутатамі 12-го склікання, а дэпутат Лукашэнка быў адным з самых зацятых крытыкаў, хаця іншым разам, мякка кажучы, не надта валодаў праблемай. Ды гэта, думаю, яго хвалявала не надта. хвалявала тое, каб зарабіць сабе імідж народнага змагара супраць чынавенства ўсіх гатункаў. У 90-м годзе мільёны беларусаў на гэты імідж і купіліся. А мяне гэты народны выбраннік аднойчы так дапёк, што нарваўся на сапраўды рэзкую рэпліку. Кажу, ведаеце, дарэмна кожная кухарка лічыць, што можа кіраваць банкаўскай справай. Я тую сутычку неўзабаве з галавы выкінуў. Такое маё правіла злосці ні на каго не трымаць. Супрацоўнікі Нацбанка выдатна ведалі, што Багданкевіч за крытыку помсіць не будзе. Таму і выказваліся падчас нарадаў без дрыжыкаў у каленях. Думаю, што цяпер губернатары на селектарах значна няўтульней пачуваюцца. Ды і ўвогуле палітыка затыкання латоў дасягнула нябачнага росквіту. Душаць недзяржаўную прэсу, партыі, трэці сектар. Раздзяўблі парламенцкую групу «Рэспубліка». Я вам скажу, што каб колісь так заціскалі дэпутата Лукашэнку, дык і блізка не стаў бы прэзідэнтам. Праўду кажучы, на пачатку малады прэзідэнт стараўся прыслухоўвацца да сяброў сваёй каманды і мяне нават называў публічна настаўнікам. Мы з уладам стварылі на ягоную замову праграму першачарговых захадаў у справе вываду эканомікі з крызісу. Гэта была дастаткова рынкавая праграма. Трэба было ісці і на шэрах непапулярных крокаў. Напрыклад, каб кошты на хлеб хаця б пакрывалі выдаткі на ягоны выраб. Разам з тым праграма не выглядала занадта радыкальнай. Мы ўсё узважылі, разлічылі адносна плаўны тэмп рэформу. Я ўпэўнены, каб усё ішло менавіта так, дык беларусы даўно б перажылі паласу эканамічнай трансфармацыі. І нават без шоку. Тады сёння, бадай, чэхі ды палякі ў нас вучыліся б, а не мы на іх пазіралі зайздрасцю. Лукашэнка праграму ўхваліў, але потым сам жа яе і тарпедаваў. Памятаеце, як аднойчы, паляцеўшы з замежнай вандроўкі, загадаў адкруціць назад кошты. Гэта быў выключна папулісцкі крок. Глядзіце, маўляў, прэзідэнт клапоціцца аб простым людзе. А вось гэтыя рэфарматары хочуць з працаўніка апошнюю кашулю садраць. Неўзабаве кошты сягнулі яшчэ вышэй. Тая адміністрацыўная адкрутка пайшла кату пад хвост. А я тады ўпершыню падумаў сам сабе, што зварыць рынкавую кашу з Александрам Рыгоровичам наўрад ці ўдасца. Сёння беларускае кіраўніцтва хваліцца нечуваным эканамічным ростам. Нібыта да яго прывяла мудрая палітыка. Пазбеглі абвальнага рэфармавання і ўсё такое. Прапагандуецца як сімвал нечуванага дабрабыту заробак 170-190 даляраў. Але любому спецыялісту зразумела, што тут найперш дапамаглі шалёныя расійскія нафтадолары. Сёння Масква ахвотна траціць іх на нашыя мазы, белазы ды гарызонты. Але ж як толькі сусветныя кошты на чорнае золата пакоцяцца ўніз, застанецца ад нашага эканамічнага цуду адзін пшык. Што да 190 даляраў, дык палякі маюць пад 700 пры параўнальных коштах. Чым тут нам хваліцца? Але наўрад ці хто з набліжных адважыцца сёння сказаць Лукашэнку праўду ў вочы. Між тым я памятаю час, калі ён яшчэ слухаў і не надта прыемныя меркаванні. У 94-95 годах прэзідэнт актыўна ўдзельнічаў у закрытых паседжаннях ўраду. Збіралася нешырокае кола ключавых асобаў, чалавек 10. Зазначу, што я ва ўрад не ўваходзіў. Быў падсправазначаны толькі парламенту і на тых пасяджэннях прысутнічаў як фігура аўтаномная. Гэта пазней Лукашэнка забіў галоўнага банкіра, тады ўжо Пракаповіча, сябрам кабінету міністраў. Тым самым зблытае яго па руках ды нагах. Зрэшты, усё адно камандуе Пракаповічам не прэм'ер Сідорскі, а самі ведаеце хто. Вось недаўна гляджу тэлевізор. Пракаповіч дакладае прэзідэнту, як ягоная ўстанова ставіць на ногі замацаваныя за ёй ляжачыя калгасы. Ну хіба ж гэта банкірская справа? У сярэдні 90-х такое і прысніцца не магло. Нацбанк быў паважанай установай. З прэм'ерам Чыгіром я ўзаемадзельнічаў выключна на роўніцу. У гэтых стасунках быў, прызнаюся, і нефармальны бок. Свет жа цесны. У 60-х годах менавіта Чыгір неўзабаве пасля мяне стаў кіраваць клецкім аддзяленнем Дзяржбанка. Так што, калі завітаў да мяне ў рэспубліканскую кантору, сустракаліся нібы землякі. Увогуле беларуская глыбінка дала шмат таленавітых банкіраў. Напрыклад, Паўла Калаўала, цяперашняга намесніка кіраўніка Нацбанка, я адшукаў у Валожыне. Там ён узначальваў раённы Аграпромбанк. Я навёў даведкі, пачуў добрыя водгукі і без доўгага роздуму прапанаваў кіроўнае месца ў галоўным банку краіны. Але ж вернёмся да Чыгіра. Мы з ім, да іншымі сябрамі ўрады, іншым разам, так бы мовіць, рэпетыравалі нарады з удзелам Лукашэнкі, размяўкоўвалі ролі. Ты вось падкінь такую ідэю, я яе трохі дзеля блізілу пакрытыкую, а потым скажу, што ўвогуле тут маецца рацыя. Так мы імкнуліся нейтралізаваць Лукашэнку ў недавер, бо калі пачыналі нешта прасоўваць надта дружна, ён адразу насцярожваўся, што за змова. Між іншым, да гэтых інсцэніровак быў далучаны і тагачасны віцэ-прэм'ер Лінг, які пазней, пасля адстаўкі Чыгіра, будзе прызначаны старшынёй ўраду. Ён, відаць, падаваўся прэзідэнту найболей кансерватыўным. І калі ўжо Лінг пасля тэатральнай паўзы казаў, што гэтую прапанову варта ўхваліць, дык Лукашэнка канчаткова раставаў. Але ж надоўга нашых акторскіх здольнасцяў, натуральна, хапіць не магло. Хоць таго сяго дасягнуць паспелі. У 95-м годзе ўдалося значна ўтаймаваць інфляцыю. Выйшлі на адзіны валютны курс. Потым Пракаповіч здолее паўтарыць гэта толькі ў 2000-м годзе. Але ж датуль наробіць кушу памылак, надрукуе горы пустых грошай. Зрэшты, вешаць усіх сабак на Петра Пятровіча не выпадае. Часцяком яму проста выкручвалі рукі. Нацбанк ператварылі амаль што ў прыдатак прэзідэнцкай вертыкалі. Я сышоў у адстаўку, я толькі пачуў такую небяспеку. Будзе гэта ў верасні 95-го года. А пакуль што, як я ўжо казаў, мы з Шэйманам сядзелі ў мяне дома, размаўлялі пра жыццё. У вазе стаялі два вялізныя букеты, прынесеныя з нагоды нараджэння майго сына. Асобна кветкі ад прэзідэнта, асобна ад дзяржсакратара Рады бяспекі. І я вам скажу, што гэта былі сапраўды толькі кветачкі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.